Evet, Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi programını dinlemektesiniz. Kutlu Ataman bu akşam bizlerle beraber. Telefonla bağlandık ona. Esasında kana uçmadan önce yakaladığımız için çok mutluyuz onu. Cannes Film Festivali başlarken birkaç gün öncesinde yapıyoruz. Şu anda dinlemekte olduğunuz kaydı. Kendisi bizi reddetmedi. Söyleşi vermeye çok teşekkürler. Kutlu Bey hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, geçen hafta ilk kumaşı sizin dikmenizde, oraya monte etmenizde silsel performansı başladı esasında. Evet. Bir süredir bültenlerden haberini almıştık. Gidip görünce de insanın hayal gücünü epey şimdiden kamçılayan bir iş olduğunu biliyoruz. Ama biz hafta sonu gördük. Ne haldedir şu anda silsel? Oradan başlasak nasıl olur acaba? Şimdi silsel evet başladı. İlk parçayı da Mardin'de örülen bir parça, Nasra Hanım'ın örmüş olduğu bir parçayla başlattık. Ardından işte açılış günü geldi ve insanlar hazırladıkları parçaları açılışta getirdiler. Daha sonra biz bunları mekana asmaya başladık. Her gün birazcık daha ilerliyor. Ben tabii ki işin sanatçısı olduğum için her zaman daha fazlasını bekliyorum. Ama şimdiye kadar ortaya çıkan görüntü çok hoş. Tabii ama daha fazla katılım olmasını ben çok isterim. Ama bir de tabii şöyle bir şey var. Sonuçta sanat her zaman sanatçının istediği yönde gelişmek zorunda değil. Özellikle benim yaptığım türden sanat. Çünkü ben bir şekilde bir litmus testi yapıyorum. Ve toplumun içinde bulunduğu durumu aslında yansıtıyorum işlerimde. Yoksa cevaplar ya da mesajlar arayan bir insan değilim. Soruları sormak benim hoşuma gidiyor ama daha da iyisi aslında insanların bu soruları kendilerinin sormalarını sağlamak. Sanatın bence en birinci görevi de aslında işlevi de bir şekilde insanların kendi kendilerine bazı şeyleri düşünüp bu soruları sormalarını yol açmasıdır. Evet. Zaten göreceğiz yani, eğer boş bir gökyüzü ya da çok hani beklediğimizden daha zayıf bir gökyüzü ortaya çıkarsa o da bir sonuçta bu coğrafyanın bir görüntüsü olarak ortaya çıkacak ama böyle bir şey de çok beklemiyorum. Çünkü şimdiden işte dördüncü günümüze girdik ve çok hoş bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Evet. 30 Mayıs'a kadar da zaten zamanı var. Evet. Rum İlköğretim Okulu'nda. Evet. Ben esasında şeyi sormak istiyorum. Biraz önce ne olacağı belli olmaz. Sonuçta ben toplumun içinde olduğu durumu yansıtıyorum. Herhangi bir soru bulmak zorunda değilim demiştiniz. Şimdi bir şekilde Türkiye'deki İstanbul Modern'deki İnçim'deki düşman retrospektifi geldi aklıma bir şekilde, insanlarla olan, daha doğrusu yaptığınız işte ki yöntemlerinizle ilgili olarak kişilerle konuştuğunuzda sizin tabirinizde kendinizden bir parça buluyorsunuz ve bir şekilde mesafe ortadan kayboluyor. İçimdeki düşman çalışmalarında böyle bir his kazanmıştım ben örneğin görürken. Şimdi burada tamamen esasında o mesafenin de ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yani bir işi yaratan ve o işi izleyecek insanlar yok. Herkesin ortaklaşa bir ortak gökyüzü oluşturması var. Bu süreç nereye gidebilir gibi bir soru geldi aklıma ama. Aslında şöyle, tabii güzel bir soru. Yani yavaş yavaş kendimi siliyorum o pratiğin içerisinden. Ama bir taraftan da bir şeyler değişmiyor aslında. Çünkü ben en başından beri insanların kendi kimliklerini nasıl inşa ettikleri üzerine işlerimi hep yaptım. Şimdi İstanbul Modern'deki sergime bakacak olursanız oradaki işlerim zaten kariyerimin başındaki işlerdir. Yani Türkiye'de ilk yaptığım işim Kutlu Ataman Semiha Be Unplugged. Semiha Berksoy'un yatak odasında çekmiştik bunu 14 ay boyunca. Ben o noktadan itibaren, yani aslında o noktaya gelmemişken bile sinemadan geldiğim için biraz da senaryo, kimlik, kişilik, karakter, mizansen, bu bilgilerle, yani bu çatı nasıl örülüyor, bu disiplinden gelen bir insanım. Haliyle bunu yaparken yani bir belgesel görüntüsü altında, ama aslında belgesel gerçekliği kullanıp bununla başka şeyleri inşa eden bir iş ortaya çıkartmıştım. Ve işin laboratuvarına, inşaatına aslında ben her zaman bakıyorum. Yani birisi kamera önünde kendi kendisini, ya da sahnede kendi kendisini nasıl inşa eder, nasıl ortaya çıkartır? Çünkü sinema ve senaryo ve hikaye yazmak da aslında bir çeşit mühendislik. İnşaat yapıyorsunuz. Yani o karakteri bir Lego'nun parçalarını bir araya getirir gibi yavaş yavaş yavaş yavaş hem karakterleri örüyorsunuz, ortaya çıkartıyorsunuz. Bunlara can suyu veriyorsunuz ve bunlar oynamaya başlıyorlar. Daha sonra sahneleri aynı şekilde aynen bir binanın katlarını örer gibi belki kat kat kat kat kat o sahneleri örüyorsunuz, ortaya çatısını çıkartıyorsunuz. Birbirleriyle olan uyumları, birbirleriyle olan ilişkilerini sürekli tahlil ediyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Ve böylelikle ortaya aslında bu kurmaca karakterlerin oynadığı kurmaca bir hikaye çıkıyor sinemada. Ama sanatta tabii böyle değil. Yani sanatta sonuçta mesela işte o Semiha Bir Unplugged filmimin ne bir senaryosu var, ne bir sinema eseri de değil, bir sahne sanatı da değil zaten. Sanat olarak kabul edilmesinin nedeni işte aslında bu mutfağa bakması. Yani bir insan kendisini kamera önünden aslında nasıl inşa eder. Bütün bunu takiben yapmış olduğum işlerim de esasen bu minvaldeydi. Ben her zaman insanlar, daha sonra bireyleri geçtikten sonra da topluluklar, kendi kendilerini nasıl inşa ediyorlar, kendi kendilerini nasıl oynuyorlar, kendi mitolojilerini nasıl yaratıyorlar ve bunu hayata geçiriyorlar, bunu hepimiz nasıl oynuyoruz. Benim sanat dünyasına getirdiğim yenilik bu. Yani kamera önünün ben tahlilini yapıyorum aslında. Şimdi bu taraftan bakacak olursanız tabii Sılsel için işinde de şöyle bir şey var. Neden bir kere tiyatro festivali kapsamında, evet, sonuçta bu bir sergi de olabilirdi. Şundan dolayı, çünkü orada aslında performansı bir taraftan, yani sahnelemeyi bir taraftan sorgulayan bir eser. Çünkü ben geçmişte yaptığım gibi, yani bu sanatçı mı, yönetmen mi, oyuncu mu, yoksa model mi, burada bir hikaye mi var, yoksa bu bir kurmaca mı, gerçek mi, belgesel mi, değil mi? Bütün bu üzerlerini, görüntülerini flulaştırarak ortaya çıkartıp bunlar üzerinden sorular soruyordum. Bütün bu rollerin, bütün bu aktiviteleri sorgulayan işler yapıyordum. Sılsel'de de aslında bunu görüyoruz. Yani Sılsel'de de aslında seyirciyi aslında bir şekilde sorguluyoruz. Çünkü seyirci olarak geliyor ama yaratıcı da aynı zamanda ve kendi kendisini seyrediyor. Ve kendi kendisini aslında, kendi gökyüzünü orada inşa ediyor. Ben sadece o yolu gösteriyorum Sılsel'de. Onun için açılışta artık benim işim burada bitiyor dedim. Çünkü hakikaten benim işim Sılsel'de artık bitti. Yani ben ortaya bu formatı attım, insanlara bunu sundum. Ve şimdi artık onlar gelip kendi oyunları içerisinde kendilerini oynayıp hani o çalışmanın içerisine girdiler. Mekana girdiğinizde de zaten etrafında dönüyorsunuz. Ama sonra sahneye çıkıyorsunuz, dikiyorsunuz. Yani hem baştan seyrediyorsunuz, sonra sahneye çıkıp yapıyorsunuz. Ve bunun bütünlüğünde ortaya bir heykel çıkıyor ya da bir performans çıkıyor, bir fikir çıkıyor, bir hikaye çıkıyor, bir kurdele çıkıyor. Evet. Bu kurdelenin üzerinde de aslında hikayeler yazılı. Yani biraz sinema gibi de aslında. Sinema da biraz bir kurdeledir sonuçta ve evet. Kurdelenin üzerine kurdele yoluyla hikaye anlatır. Biçimsel olarak baktığınızda bunda da öyle bir şey var. Yani bir kurdele oluşturuyoruz orada. İnşallah çok uzun bir kurdele olacak bu. Ve bunun üzerinde insanlar, yani 45 santimetre eninde tekstil parçaları, her ne olursa olsun kendi seçimlerine bağlı resim çizebiliyorlar, işleyip göndermiş olanlar var, fotoğraf dikmiş olanlar var, mektup yazıp mektubu buna dikmiş olanlar var ya da direkt üzerine yazmış olanlar var. Değişik objeleri alıp mesela bir katılımcı boş mermi kovanlarından çiçekler yapmış, mermili değil çiçekli bir dünya istiyorum diye. Çok yani beklemediğim kadar yaratıcı davranmış, yaratıcı olmuş, yaratıcı işler var. Bir arkadaşımın getirmiş olduğu işte çok güzel kelebekli bir iş var mesela. Biz bunları asıyoruz ve ortak bir gökyüzü ortaya çıkartıyoruz ve bir hikaye anlatıyor bu gökyüzü. Yani aslında sadece bugüne ait bir şey değil. İleriye baktığınız zaman belki bir 100 yıl, 150 yıl o zaman baktığınız zaman ortaya aslında bir sivil tarih belgesi de çıkıyor. Bu açıda yani böyle bir tarafı da var. Ben bunu yaparken böyle çok açıkçası bu tarafını düşünmemiştim ama sonradan o şey içerisinde, üretim içerisinde birden bunu da fark ettim. Facebook'taki, Twitter'daki timeline'ınızı da biraz andırıyor. Yani herkes geliyor, kendi istediğini yazıyor. Gerçi Twitter'da yani 140 vuruşa limitlisiniz ama... tabii o timeline'lar sonra ne oluyor onu bilmiyorum ama ümit ediyorum bizim eserimiz kalacak. Evet, öyle gözüküyor. Şimdi Türkiye yazılmış mektuplar olduğunu söyleyelim. Sılsel 2.3'te Türkiye yazılmış mektuplar. Tam esasında bu performansın ismi. Özgürlükler ve sorgulamalar teması altında 18. İstanbul Tiyatro Festivali sırasında gerçekleşmekte. Ve esasında belki de Türkiye yazılmış mektuplar başlığından mekana geri dönersek, yıllardır Kemeraltı Caddesi'nden geçerken ataleti birçoklarımızı belki de çok hüzünlendirmiş olan Galata Özel Rum İlköğretim Okulu'nda gerçekleşiyor bu sığsel performansı. Bu mekanın da ayrıca bir değer kattığını söyleyebilir miyiz? Bu oluşacak ve şu anda da oluşmakta olan işe. Açıkça itiraf etmem gerekiyorsa aslında biz yani özellikle böyle bir mekana gidelim bunu bulalım diye bir niyetimiz yoktu. Hatta antrepoları düşünüyorduk ama biliyorsunuz antrepolar şimdi kapatıldı çünkü orada bir çalışma söz konusu. İstanbul'un ortasında bu türden mekanlar bulmak maalesef gittikçe zorlaşıyor. Çok zorlandık ama tam bu sırada karşımıza Galata Rum İlkokulu çıktı. Ve tabii ki ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü ta Haliç kıyılarına vesaire daha uzak yerlere gitmek zorunda kalmadık. Tam İstanbul'un ortasında çok kısa bir zaman içerisinde bu mekanı bulabildik. Ben sergi mekanlarımda genellikle... kendi masalını, kendi hikayesini, kendi tarihini anlatmayan daha nötr mekanları tercih ediyorum. Mesela benim için en ideal mekan bu anlamda İstanbul Modern'di. Çünkü neden? Mekanın yani mimari olarak pek bir dili yok. Boş bir zarf olarak düşünebilirsiniz bunu. Mekanın dili olduğu vakit yani anlattığı bir hikayesi olduğu zaman mekanın o mekanın hikayesiyle sizin eseriniz arasında ister istemez bir ilişki doğuyor. Evet. Hikayeler birbirine karışabiliyor, bir etkileşim oluyor. Pozitif tabii, bizim durumumuzda pozitif bir durum, evet. Ama gene de ben çok fazla böyle birebir referansları çok tercih ettiğimi söyleyemem. Hı hı. Ama gene de çok anlamlı oldu Galata Rum İlkokulu'nda olması. Güzel oldu. Yani evet. Oranın tekrardan hayata gelmesi bir kere çok üzüntü verici bir hikayesi var. Sonuçta bir pogromdan söz ediyoruz. Yani evet. Oranın nüfusu yavaş yavaş azaltılmış ve o okul artık eğitim veremez hale gelmiş. Neden? Çünkü öğrencisi yok. Evet. O insanlara ne oldu? Tabii o insanlar şu veya bu nedenle baskılar sonucu bu coğrafyayı terk etmek zorunda kaldılar. Evet. Ve hala bu türden bu tür düşünce diyeyim, bu tür politikalar maalesef ülkemizde hala üretiliyor. Belki Rumlara, hatta artık belki de Ermenilere karşı değil, ama kendimizden görmediğimiz, nüfus olarak daha belki de tırnak içerisinde rahatsız edici bulduğumuz kendi vatandaşlarımıza biz hala bu şekilde davranabiliyoruz. Bunlar kimler? Kürtler olabilir, eşcinseller olabilir. Yeri geldiğinde kadınlara erkekler böyle davranıyor olabilir. Biliyorsunuz cinayetler şiddet hırla gidiyor ülkemizde. Engelliler olabilir. Yani bir şekilde hani tolerans toplumuyuz, tolerans diniyiz falan filan, bütün bunlar sürekli insanların, politikacıların ağzında, ama bir taraftan da hiç toleransı olmayan ve son derecede bazen rahatsız edici, yani insanların özgürce yaşayıp üretici bireyler olabilmesini engelleyen bir ideolojinin aslında hepimiz mahkumuyuz. Hı hı. Ve bu sadece halk değil, yani sonuçta şiir okudu diye hapse atılmış bir başbakanı olan bir ülke burası. Yani olacak şey değil. Ve hepimizin başına, herkesin başına böyle şeyler gelebiliyor. Bunun, bu gökyüzünün değişmesi, bu atmosferin değişmesi gerekiyor. Herkesin özgürce, kimsenin kimseyi eleştirmeden hayatından dolayı, hayat görüşünden dolayı, dininden dolayı, işte yok Alevi ya da Sünni olduğu için eleştirmediği ya da işte eşcinselinden kadınına, çocuğundan engellisine, herkesin artık hani kendini güvende hissederek ve normal, sıradan bir yaşam sürdürebilmesi gereken bir ülkeyi artık biz eğitimli insanlar olarak 2012 yılında artık başarmamız gerekiyor. Yani bu durum gittikçe bir, hepimiz için bir utanç vesilesi olmaya devam ediyor. Evet. Ama tabii çok olumlu gelişmeler de var. Yani en azından darbeleri artık sorguluyor olmamız, hı hı. Sivil hayatın ortaya çıkıyor olması, yeni anayasa çalışmaları, tabii inşallah sonucu iyi olur. Henüz bir bilgimiz yok ama bütün bunlar da tabii her zaman ümit verici. Evet, peki çok teşekkürler. Belki son olarak şunu da söyleyebiliriz. Bilmiyorum çok mu uzatıyor oluyoruz, zamanınızı alıyoruz biliyorum ama Sılsel'de özellikle bir yandan her şeyin, her bezin, her kumaşın 45 santimetre enindeki her kumaşın kendi içinde bir değeri olmakla beraber en sonunda üretilecek işte, yani o toplu performansta o kadar hani artık kendi başına anlamından da yitip bir bütüne de dahil olup kendi başında bir iş olmaktan ziyade esas işe, genel işe, yani ortak üretilen işe ve ortak gökyüzüne bir katkı olarak geri çekildiği gibi bir yorum yapmak belki de az evvel söylediğim, sizin de Türkiye'nin durumuna dair yaptığınız tahlilin de bir yansıması olarak da okunabilir mi diye merak ettim. Neden olmasın? Çünkü sonuçta benim yaklaşımımı size hemen söyleyeyim. Ben bir sanat eserini yapıp ortaya çıkardıktan sonra hiçbir zaman ben bununla bunu demek istiyorum falan filan diye konuşmam. Bir eseri ortaya çıkartırsınız. Ondan sonra o eserin artık kendi hayatı vardır. O eser tek başına konuşabiliyorsa zaten değerlidir. Sanatçıdan bağımsız olarak. Ve o izleyicileriyle konuşur. O artık izleyiciyle, seyirciyle sanat eseri, eser arasındaki bir durumdur. Ben işin yaratıcısı olarak çok fazla o noktadan sonra karışmam. Hatta size şu kadarını da söyleyeyim. Şöyle de söyleyeyim. Bazen öyle şeyler olabiliyor ki bir izleyici gelip size bir ben bundan şunu hissettim diyebiliyor ve siz düşündüğünüz vakit, yani onu daha önce hiç düşünmeseniz bile o noktayı düşündüğünüzde evet, yani onun o düşüncesini de zaman içerisinde benimseyebiliyorsunuz sanatçı olarak, eğer aklınız yatarsa. Yani sizin niyetinizle başkalarının onu nasıl yaşadıkları arasında bence zaten o anlamda çok büyük bir fark yok. İkisi de yani o da kabul, hepsi kabul benim için. Peki, çok teşekkürler Kutlu Ataman. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Tamam. Evet, Kutlu Ataman'la konuştuk. Sılsel hakkında Türkiye'ye yazılmış mektuplar 18. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleşen bir iş. 30 Mayıs'a kadar da kendi kumaşınızı gidip oradaki Sılsel'e iliştirmeniz mümkün. Onu da hatırlatalım. Evet, Karaköy'ün ana caddesinde bu arada, okulda bilmeyenler için. Evet, Galata Rum İlköğretim Okulu olarak zaten görmemek de imkansız. 30 Mayıs'a kadar Eksen'in söylediği gibi sonrasında yurt dışında da Sılsel'de dolaştırılacak ve ortak gökyüzü biraz daha genişletilecek herhangi bir tekstil ürünü olarak tanımladı Kutlu Ataman. 45 santim elinde dileğinizi, yazınızı yazıp Sılsel'e ekleyebilirsiniz.